जिन राम कहे, जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, हो बल बल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम राम राम राम राम कहत जन कछ ना तरे, देवा पाहीन तारियले, राम कहत जन कछ ना तरे, हो वल वल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, हो बल बल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम राम राम राम राम। कुबजा व्याधि अजामल तारियले, तारीले गन का विन रूप कुबजा व्याधि अजामल तारियले, हो वल वल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, हो बल बल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम राम राम राम राम। चरनी बदक जन तो मुकत पे, हो बल बल जिन राम कहे, चरनी बदक जन तो मुकत पे, हो बल बल जिन राम कहे, राम कहे, जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, हो बलवल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगरी सैन को राज दिए। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगरी सैन को राज दिए, हो बलबल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, हो बलबल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे, हो बलबल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, हो बलबल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे, बलबल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे। कहे जिन राम कहे, हो बलवल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। जिन राम कहे कोई अल्लाह आख लवे, कोई वाहेगुरु आख लवे, कोई राम राम आखी जावे, सब उस प्रभु दे नाम ने। सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नूं किन्ने नामां नाल पकारिया है। रब एक है, प्रभु परमात्मा एक है, ते ए दुनिया वखरे वखरे नामां नाल पुकारदी है। किस भी नाम नाल पुकार लवो, बस जिहड़ा भी उसका नाम लवेगा वह तर जाएगा। देवा पाहिन तारियले, राम कहत जन कछ ना करे। कोई हो जाया नहीं जिन्हें प्रभु का नाम लिया होवे ते ना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शिशां कर रहे ने, नाम की वड्याई कर रहे ने। कोई जपहीन होवे तपहीन कुलहीन कर्महीन, बस प्रभु का नाम जप लवे ते तर जाएगा। एक ब्राह्मण जिस दे घर पुत्र ने जन्म लिया है, ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया, मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसका पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैन भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोलते हैं, जदों का तू जन्म लिया है तो घर विच घाटा ही घाटा है, तुर नहीं सकता, हथा ना कुछ कर नहीं सकता, कोई तेनू किन्ना चिर खुआवेगा। रोज बोल कबोल बोलते ने तो बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे को सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। वो प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं वाहिगुरु दा दित्ता खांदा। इस दे भरा आखण लगे वाहिगुरु दा दित्ता खांदा है। अज इस पिंगले बच्चे नूं चुकिया ते चुक के जंगल दे विच छड आए ने। आखण लगे हुण इत्थे रुल, असीं देखांगे तेरा वाहिगुरु तेरा राम किवें तेनू प्रशादे छकाउंदा है, किवें तेनू पालदा है। भुख नाल मरेगा ते सेम तेनू साडी कदर आवेगी। जंगल दे विच छड आए ने भुखियां ते प्यासियां, दिन बीतिया रात बीती फिर दिन आया, उस मालक दी बख्शिश होई। अज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई, आखन लगे ओए बच्चिया इन्ना उदास ते निराश क्यों बैठा है, प्रभु दा नाम जपया कर। प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने। राम राम जपया कर, राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां मुक जांदियां ने। अनार दी इन्नी गल करके तुर गए ने। बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया, सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है, किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा। राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई, किन्ने महीने बैठा रहा। आज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है। इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए, हुण ए पिंगला नहीं दे रहा। जदों इसने कुछ तकिया ना, ए प्रभु तू किड्डा दयालु तू किड्डा कृपालु, सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है, अज ते तेरियां बख्शिशां अज ते तेरे कौतक अखी तक लै ने। मैं गरीब तेनू की दे सकदा हां, बस खाली रसना दे नाल तेरा धन्नवाद कर सकदा। जदों नाम दियां बरकतां तकियां ना, हुण मन दे विच की सोचिया, ऐ मना हुण सारी जिंदगी सिमरन विच ही गुजारनी है। एक एक सवास उहदी याद विच गुजारना है। उसी वेले फिर सिमरन दे विच जुड़ गया ते अपनी रसना तो उच्ची उच्ची राम राम बोलन लगा। जदों सिमरन विच जुड़िया है ना, राम राम बोल रहा है ते की होया, इन्हें नू इस देश दा राजा इस जंगल दे विच गुजर रहा है, की तक रहा है। राम राम दी आवाज आ रही है, अपने घोड़े तो उतरिया ते उतर के जंगल वल चाक मारी, की देख रहा है एक बड़ा ही सुंदर बच्चा बैठा राम राम दा सिमरन कर रहा है। इस राजे दे कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। इस सुंदर बच्चे वल देख के जिस दी रसना ते राम है, इस दे वल तक के मन दे विच एडा प्यार भर आया, एडा मोह भर आया, नस के गया ते इस बच्चे नू अपनी छाती नाल ला लिया, पुत्र बना के अपने घर लै गया है। तू मेरा पुत्र है। समा बीतिया, ए राजा बिरध होया ते ए बच्चा जवान हो गया। देखो नाम दियां बख्शां, जिस नाम रिदे सोई बड़ राजा, जिस नाम रिदे तिस बुरे काजा। जिदे हिरदे विच नाम है, जिदे पल्ले नाम है, दुनिया दे सुख उदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने, लोक परलोक दे सुख उदे मगर टुर पैंदे ने जिहड़ा हिरदे विच नाम वसाउंदा है। अज की होया, राजा बिरध होया ते ए जवान होया, राजे ने इस बच्चे नू राज गद्दी ते बिठा दिता है। जिहड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत करदी सी, पिंड नगरी वाले भैण भरा जिहड़े एडे धक्के मारदे सन, अज सारे ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਐਵੇਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰੀਆਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਗਨ ਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਈ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨ ਕਾ ਬਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਵਾ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਨਕਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਸਤਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕ ਲਵੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੇਸਵਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗਨਕਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਐ ਲੈ ਪੁੱਤਰੀ, ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਬੋਲੇਂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ एक दिन एहो दिया वक्षां हुईयां, राम नाम एहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया। तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इसलिए सदा वास्ते खुल गए। ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे हैं, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह आखेगा, तर जावेगा। ओ वल वल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, ओ वल वल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। चरनी बदक चन तो मुक्त पे हों, वल वल जिन राम कहे, चरनी बदक चन तो मुक्त पे हों, वल वल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, ओ वल वल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम राम राम राम राम राम। वल वल जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे जिन राम कहे, राम कहे।